साईं को कहाँ ढूंढे रे बंदे, वो तो तेरे पास में। साईं को कहाँ ढूंढे रे बंदे, वो तो तेरे पास में। मन मंदिर में जाक देख ले, वो सांसों की सांस में। मन मंदिर में झांक देख ले, वो सांसों की सांस में। अगोचर है फिर भी लगता अगोचर है, जिसने जैसे ध्याया उसको गोचर या अगोचर है। मन में ध्यान लगा ले दे बंदे, मन में ध्यान साईं को कहाँ ढूंढे रे बंदे, वो तो तेरे पास में। आत्मा को परमात्मा जानो, मात पिता को ईश्वर मानो। घट घट वासी कहलाता वो, पहले अंतर को पहचानो। होगी पूरी मुराद दे बंदे, होगी पूरी जप ले घर संसार में। साईं को कहाँ ढूंढे रे बंदे, वो तो तेरे पास में। साईं को कहाँ ढूंढे रे बंदे, वो तो तेरे पास में। मन मंदिर में झांक देख ले, वो सांसों की सांस में। मन मंदिर में झांक देख ले, वो सांसों की सांस में।